güzel kendiyi güzel gülüm. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendiyi güzel gülüm. Gel merhamet eyle senin kuluna. Adı güzel kendiyi güzel gülüm. Adı güzel kendiyi güzel gülüm. Sen benim canımsın, sözüm yalansız. Senden vazgeçemem artık imkansız. Aşığım neyleyim dünyayı sensin. Adı güzel kendiyi güzel gülüm. Adı güzel kendiyi güzel gülüm. Güzel kendini güzel gül.